الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع في شيء إلا شانه. حمد و سپاس و شکر همو لایق به تویا، هر تو باقی دمینی بازار بازاری تویا، هر کس اطاعت نکا فوتا و رنج رویا. خوایا برژا لیزم بارانی رحمت بو سرجیانی محمد تا قیامت. سلاوی خوای گورتان لسر بید ایمانداران میوانانی مالی خوا خوشکوبرایانی مسلمان، لخوای گورت دا پارینوا که ایمان کمان لم فتنه آخر زمان دا بپارزی آوال بهشتکی خوایا کمان بکاتوا. اللهم آمین. برزان و خوشویستان مروفایتی بشویش گشتی آدمی زاد رز دی جیرا و للاین خواهی پروردگار و کفرمویتی و لقد کرمنا بنی آدم. اما رز من لبنی آدم گرتوا ایتر او بنی آدم نیر بیان میر رج بیان سور بیان سپی بی عرب بی ترک بی فارس بی کرد بی رزی لی جیرا و خواهی جل جلالو پروردگاری همو مروفکان و همو مروفکان ما فی خویان هیا. وکو لوتاری رابردو دا باسمان کر: ای انسان تو رز لی جیراوی دی توش رزی خود بگره و آگر لخود بیو سنورکان مشچینا. اما لدنیا دا ولی قیامتی شا با رز لی جیراوی بلام لدنیا دا رزکا وکو مروفیاتی بشویشی گشتی ولی قیامتی جدا پیوری رز تقوایا. این اکرام رمكم عند الله اتقاكم. چيله هموان برستر چيله هموان تقوا دارترا چي بو خواص الحوا چي تقوا دارا اوان برز لاي خواي گورجا او متقيا نير بيان مي بي عرب بيان غير عرب بي هيچ فرقي نيه پيور لاي خواي گور لا قيامت تقوايا ولا دنيا يجدا همو مروفكان رزيان لي جيراوا تنان ل قران دا خواي گور 24 جار ناوي افرتی هنوا و لمقابل ده 24 جار نایو پیاوی هنوا. کلمه الرجل لگل المرأه 24 جار وکو یک لقرآن ده هاتون و هر وها صورت یک لقرآن بناوی سوره النساء و تا افرتان و صورت چش بناوی سوره مریم مریمی دایش حضرت عیسی سلامی خواهن لسر بی بلام صورت یک نیه بناوی صورت پیاوانوا و هر وها ایمان دارانی بر رزو خوشویست. براستی زود جار که باز دهند یک شد دکره بتای بتی تندو تیجی برانبر به آفرتان. اما این مسلمان چون دتوانی برانبر به آفرتان تندو تیج بین؟ اگر اما برانبر اوان تندو تیج بوین و حتی برانبر خومن تندو تیجین ازانن بو. چون که آفرت چیه؟ یعنی و تا دای چی اما یا هر کس یک دای چی لی رازی نبی خوالی رازی نبی. هر چون که براسی گورترین ما فی آفرت لإسلام آیا کوا اخو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهشتی لجیر پیدای کندن آوا ایتر آفرتی برز دای چی برز لوا گورتر چی کدوی که بهشت لجیر پی تو دایا که رضا بونی خوالگا رازی بونی تو دایا ماف لوا گورتر بوچوی رز لوا گورتر بوچوی. من چون دتوانم لگل دای چی خوام تندو تیجمم مگر دای کم آفرت نیه بیگو من یعنی او تا آفرت هاو سر مانا. ای انسان چون دتوانی لگل هاوسرکی تندو تیج به لکاتی که پیغمبر جان با قربانی بم صلی الله علیه و سلم پیوری چاکی پیای بچی داناوا نیفرمو پیای چاک اوی زور نویشکا و روشو بگری و بس صدقه بدا، بلکو برهمی همو اوانا اوی کوا خیرکم خیرکم لی اهلهی و انا خیرکم لی اهلی. فرمویت شاکترین کز اوی که بو اهل و مال و خزانی خوی باش بی بو هاوسرکی باش بی بو براسی پیوری چاکی پیاوان چاکبوونە لەگەڵ ئافرەتان دەی چۆن دەتوانین ئێمە لەگەڵ هاوسەرەکانمان تند و تیژ بین مەگەر خەڵکێک خۆی لار و خوار بێ و نەخۆش بێ ئەی نامە ئەمە بەرنامەکەی ئێمەیە لە ئیسلامە و هەروەها یان دایکمانە باسمان کرد یان هاوسەرمانە ئافرەت یان ئەوە تا کچمانە پێغەمبەر جیان بە قوربانی بم فەرموویەتی من عال جاریەتەینی حەتی تەبلوغا هەر کەسێ دو کچ بەخێوکەوە تا باڵغ دەبن و بیانگێنتە جێی خۆی بە حیا حرمەتەوە دەفەرموێ لە بەهەشتا من و ئەو وەکو ئەو دوو پەنجێ جووتین دەی بەڕاستی ئەوە ئەو پەری ڕێز و گەورەیە بۆ کچەکانمان بۆ خوشکەکانمان بۆ دایکەکانمان بۆ هاوسەرەکانمان کە ئەوانە هەموویان بەشێکن لە ئێمە و ئێمە بەشێکین لە ئەوان و ئەوانە مەگەر هەموویان ئافرەت نین ئەوە مافە بەڕاستی کە پێغەمبەر سەڵا عەلەیهی سەلەم فەرموویەتی ئینەما النیساء و شەقائق الڕیجالی ئافرەتان لە چی پیاوانن واتە پیاو ئافرەت هەر یەکەی نیوێ کە بە هەردووچان ئینسانێکی تەواو دروست دەکا بە پێچەوانەی فکرەی جێندەریزم و فێمینیزم کەوا لەسەر بنەمای ڕەگەز جوداکاری دەکات و ژن و پیاو هەر یەکیان دەخاتە سەنگەرێکە و تێچیان بەردەدا و هەڵا و هەرایەکیان ناوەتەوە بەڕاستی ئەمە لە دینەکەی تۆدا ئیسلام مافی پێداوی ئیتر بۆ بەم لاولادا دەچی خۆ ئەگەر لە ئیسلام دوورکەویتەوە زۆر بەداخەوە خەڵکانێک دەبینینتانە و تەشەر لە ئیسلامەکەیان دەدەن کە لە دینەکەی خۆیان شارەزانین و لایان داوە و ئەگەر لە دینیش دوورکەوتیەوە ئیسلام دوورخرایەوە دین دوورخرایەوە لە ژین یەکەم زەرەرمەندی ئەم مرۆڤایەتی ئافرەتانن ئەگەر دین دوورخرایەوە لە ژین یەکەم کەس چێ زەرەت دەکا ئافرەتان زەرەت دەکەن ئەوە تا بە پێی ئامارەکان سا حەفتا لەسەر ئاستی جیهانە بە تایبەت لە ئەوروپا و ڕۆژئاوادا لە سا حەفتای ئافرەتانن بازرگانیان پێوە دەکرێ و هەروەها یعنی بەڕاستی ئەوان یەکەم کەس زەرەت دەکەن ئەگەر دین نەبوو بۆیە دەبێ ئێمە بە هەموو لایەکمان هەوڵ دێن گەڕێینەوە بۆ دین لە کاتێکدا کە دین لە ئارادانیە وەکو حکم و سیستم ئەوە تا ئەم هەموو ڕێکخراویان دروست کردو بە ناوی ڕێکخراوی ئافرەتانەوە بەڵام بە پێی ئامار و داتاکانی خۆیان ئەوە تا دەبینی تند و تیژی لە زیادبووندایە و تەنانەت لە کوردستاندا ئەڵێ بە پێی داتاکانی خۆیان ئەڵێ سەتا بیست تند و تیژی زیادی کردووە ئەوە بۆ لەگەڵ ئەم هەموو ڕێکخراوەمان هەیە چونکە بەڕاستی کە دین لە ئارادانە بوو کەسێ لە خوا لەوە بترسە لە خوا ناترسێ ئەوانەن کەوا بڕوایان بە قیامەت نیە غەدر لە ئافرەت دەکەن و بۆ مەبەستی خۆیان بە کاری دێنن بۆیە وا دەزانن کەوا ئەگەر ڕوویان کردە غەیری دین وا دەزانن ڕزگاریان دەبێ خۆ ئەمانە وەکو ئەو کەسەیان لێ هاتووە ئەڵێ ماڵیان پڕ بوو لە ڕازیانە مناڵیان بەزگێشێ دەمر ڕازیانە دەرمانێکە بۆ ئازاری زگ باش بۆ کاتی خۆی بەڕاستی ئێمە ماڵی خۆمان پڕ لە دەرمانی چاک شیفای چاک بۆچی بەم لاولادا دەڕۆن دایکان و خوشکانی بەڕێز ئەو ڕێکخراوانە هەندێکیان با بزانین کە زۆر جار ساڵانە دەبینی لە 25 نۆڤەمبەر هەفتەی کۆتایی مانگی 11 جا خەڵکی عام هەر نازانن نۆڤەمبەر چییە 25 نۆڤەمبەر ئێمە دەڵێن 25 مانگی 11 هەر کەلیمەکەش بۆ خۆی ئەوروپی و ئینگلیزی و پەیوەندی بە ئێمەوە نیە ئەم یادانە هیچ پەیوەندی بە کورد و ئیسلامەوە نیە لە دوور و نێزیکەوە ئەوە ناوەکەی تەماشاکە نۆڤەمبەر ئێمە دەڵێن 25 11 و هەروەها ئەگەر سەرنجی مێژوەکەیشی بدەین ئەو یادە لە چیەوە دروست بووە ئەوە لەەوە دروست بووە ساڵی 1960 لە کۆماری دۆمینکان لەوێ سێ ئافرەتی میراباڵ هەڵوێستیان وەرگرت لە دژی حکمی سیستەمی دیکتاتۆری ئەو ڕۆژگارە و هەرسێکیان تیا چوون و کوژران ئیتر لە ساڵی 1999 نەتەوە یەکگرتوەکان یادی کوشتنی ئەو سێژنەی کردە یادێکی عالەمی و بە ناوی ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی تند و تویژی دژی ژنان یعنی بە پێی نەتەوە یەکگرتوەکان بێ 16-17 ساڵێکە ئەوان لە خۆیان خەمی ژنەکانیان خواردووە و مافەکانیان کە بەداخەوە هەر بە پێچەوانە وەساوەتەوە بەڵام دینەکەی تۆ ئەی خوشتی بەڕێزم ئەی برای بەڕێزم 1437 ساڵ مافی داوە بە تۆ لەگەڵ هەڵاتنی خۆری ئیسلامە تۆ مافی خۆت وەرگرتووە ئەوە تا وەکو باسمان کرد دایک چەند بەڕێزە هاوسەر چەند بەڕێزە کچ چەند بەڕێزە وەڵڵا ئەڵێ یەکێ لە پیاوچاکان کە تەمەنی ڕیشی سپی بوو دایشی مرد ئەڵێ زۆر گریا وتیان کوڕە خۆ عافت کا خۆ تۆ مناڵیەوە ناگری ئەوە تۆش پیری کوتی وەڵڵا بوو ئەوە ناگریم وەکو مناڵێک بڵێم ئیشم بە دایکم بێ خەمی ئەوەمە دەرگایشی بەهەشتم لێداخرا کە دایکم مرد دەرگایشی بەهەشت داخرا ئەوە لە لشوه او انا لشوه كبيريش نكانو بيريا بياو كان دخلنا وساري او دافرن بو خلوت جاي بيري اي ما غير اوش تندو تيجينيا والله عيب الرسوائيه كوا كسيك كري هبي كشي هبي خشي هبي بيرا داكو بيرا بابي لخلوت جاي بيري فريبات خو والله او خلوت جاي بو كسان زور باشا كوا كس يعني او دس خوشيان لدكين براسي ممنونين بلام جيجي اسف خلقيك بلا والله بو اوي بوكك جليل كركم نك او بين انتك دسي هاتو ما ايره بو خلوت جاي بيري اي اما توندو تيجينيا خو يساش تكا بيچوانه بو توا هر اوتار رخراوي شتي پياوان ب پي دا امريكاني اوان 500 سكالا پياو تو ماري كردو لوي كجنكي توندو تيجي برانبر كردو او كبو خو من جملي بو اي وجه تان لي مولا طرف زوينو و هر وها پنجيان حالتي كشتنه براستي براستي توندو تيجي حتى الاسلام دور كينو زياد دبيت چونكه اوتا دبيني اي او افريتاني كلا الصين و بنگلاديش او هنايان بو كردستان و بناوي خدمتكاري او لمساج و لشو نخراب كاني شام پيدگن مگر اوانه انسانين او بازرگانيان پيدكن و بكاريان دينن بو هموشتيك اي باشه بو اوانه مافيا اي اوانه كوا باندكاني مافيا لا اوروبا منالان درفين و بازرگانيان پيدكن و بوكاري لش فروشي بكاريان دينن مگر اوانه مافيا نيا بو براسي يمد به خمي اوانه بخوين اي باشه بو شي اوانه بانگشي مافيا افرتان دكن نمان بيني لسر شاشكان هند يك پيريجني كوتر بينو با خدمت يام كنو هند يك اوكساني كوا 850 سال هستا شو يان نكردو او افرتاني كوا كم اندامنو بو شي پيريجنو اوانه ما نبيني بو شي هر اوانه دبيني لسر شاشكان كوا لناو كوانيك دادو لروتان تاسو لوسو روتو سفورن بو مگر هر اوانه دبي ما خمي اوانه بخوين اي افرتكاني كبو مگر خميان نخوين بوچی یعنی دیارش تا که اموکو پیویز نیه برزان و خوشویستان بداخه و خلکانک دبینی که و بناوی یکسانی و چواشک راوا ایمه لسرطا وطمان دینکی ایمه هیچ جیوازی نکردو لبینی نیرومی دا لبینی جنو پیاو دا همو انسانکان ریز لجیراون برزترین کسیش تقوادارترین بلام ارکو مافکانیان جیوازا بلی هر دو چان انسانن بلام جن منالی دبی و پیاو منالی نبی ارکو مافکان جیوازا تو بتوی بجنکا ایشی پیو ایشی پیپکیو ایشی سرشتیش ناری خوشی پیپکی اما با خوی جارش که ظلمش که استمش که تندو تیجیش که وکو هوایا قمره یک بینی ایشی گلابه پیپکی بلا والا گلابه که من هزار بلو کل دگره بخواه و قمرش هزار بلو چیلی دنم اما کارسات نیا باید به معنی یکسانی بزانین چونه ایمان دارن و خوشویستان هر اوایا که دو خلکان یک بناوی آزادی و چواشک راون اما همو برو من با آزادی هی بلام آزادی سنور دار آزادی لسوارچیوی شرع ده چون که خوای گوره لهمان شاکتر ده زانه که او برنامه بو نردوین سنورکانی ایمه چنده و چونه خلچک بناوی آزادی و چواشه بوا بوه دبینی لگل معلومی لکه حل ناکه دبی هنده چند نسراون که والسه شاشکان قصنده کن دو جار و سیزار طلاق دراون بو هوای و رقه چی برانبر پیاوان حل گرتو هر قصده که دجی پیاوان پیاو و پیاو و پیاو بوه خبرش که خیزان و حوصر پیک دینی خوب بو او پیکی دینی بختواری بی بو او پیکی نه هاوکاری اکتر بکن بوی اوانه ناتوانه لگل هاو سرکانیشان اداره بکن و بجین به هر حال هفته کتای من جیانزه کوا او یاده یا اما همو من لگل ما فی افرتان داین لشوارسی وی شرع دا همو من دجی تندو تیجین بلام داخل کم تندو تیجی کم هر زیاد دکنو به های او به حال بکار هنانی یکسانی و آزادی و تیکلی و فسادی و دام ام پی سی زور بو بوی دبینی هر لکوتایی او هفته دا کتوابو لیشی دوانزه یادی کارساتیش که دست پیدا که اویش کارساتی نخوشی ایدزه که همو سال ایدزیش سا هشتای بهوی دامی پیسی و لرگی سیکسی نشرعی و دروز دبید اما انا همو یادی کارسات لدوی کارسات اما همو بهوی دور کوتنوی لم دین جوانه لم آین جوانه برزان و خوشویستان بویده بی ایم کاتیک که باسی تندو تیجی دکین ای بو باسی ها کارکات ناکن ام توندو تیجی بو دروز بوا هو کارکانی تپیش تماشا کن هو کاری اقتصادی من هیا قیرانی دارایی من هیا خوتو لە ماڵ ئەگەر باخەڵت بەتاڵ بوو کروکسەکەش جوابن ناداتەوە، چ جای هاوسەرەکەت؟ بۆیە فەقیری ڕەجی هاری پێوەیە، بۆیە هەندێک لە توند و تیژیەکان بەهۆی ئابوریەوەیە، بەهۆی هەژاری و نەداریەوەیە، هەندێک لە توند و تیژیەکان هۆکاری فیکری هەیە، هۆکاری سیاسی هەیە، هۆکاری کۆمەڵایەتی هەیە، دابونەرێتی لاروخوار هەیە. ئەمانە هەمووی هۆکارن کە لە شەریعەتی ئیسلامدا ڕەت کراون و مەرفوزن، بەڵام داخەکەم خەڵکانێک کەوا لە ئیسلام ئاگادار نییە. و هەروەها ئێمە هەر دەڵێین، یان ئێوە هەر دەڵێن مافی پیاو مافی ژن، ئەی بۆچی باسی ئەرکەکان ناکەن؟ خۆ ژن چ ژن چ پیاو، هەتا ئەرچی سەرشانی خۆی جێبەجێنەکە مافی پێ نادرێ، ماف لە بەرامبەر ئەرک دەدرێ. بزانین ئەو ئافرەتە ئەرچی خۆی جێبەجێ کردو بەرامبەر بە دایکی، بە باوکی، بەرامبەر بە هاوسەرەکەی، یان خوانەخواستە بەخراب لەگەڵی جوڵاوەتەوە. بۆچی ئێمە دەبێت بەردەوام پیاو تاوان بارکەین؟ جاری واهەیە خەتای ئافرەتەکەیە، خەتای ژنەکەیە. بۆیە دەبێت ئێمە لە هۆکارەکان تەماشاکەین، ئیماندارانی بەڕێز و خۆشەویست. ئەوەی جێگەی داخە لەم جۆرە یادانەدا لە شاشەکان، لەم لاولا، لە سیمینارەکان، بە جۆرە لە جۆرەکان دژایەتی دینەکەی ئێمەش دەکرێت. ئەوە تا لە یەکی لە پەیمانگاکان لە نمایشێکە گاڵتان بە پەچە کردووە، وەڵام لە شۆڕەی عەرەبە و نیقاب کەی لە کوردا هەبووە؟ وەڵاهی ئەوانە نەشارەزان پیرەکانمان دەزانن کەوە داپیرەکانمان نیقابیان هەبووە. وەڵاهی ئێستاش لەو ناوچەی خۆشناوەتی، ئێستاش پیرەژنەکانیان ئەوەندە بە حەیا و بە حرمەت و بەڕێزن کە دەچن بە خێراتی میوانەکە دەکەن، پەڕۆیەکی ڕەش نیقابێکی بە ناوچاوانەوەیە کە ئافرەتەکە پیری شەهی ئەم زەمانانە نییە، کەواتە نیقاب و پۆشاوەکی و باڵاپۆشی هەر ئەوە دەستورێکی جوانی ئێمەی کوردە کە لە ئیسلامەوە سەرچاوی گرتووە. و لەم یادانەدا دژایەتی و توند و تیژی بەرامبەر بە پیاوانیش دەکەن، دەڵێن پیاو سالاری، پیاوێکی داماو، هەموو بووین بە حەمباڵی ماڵەوەمان، هەموو ئێوانەش دو سێ هەلاگەمان بەدەستەوەیە، ئەو ماندووبوونە کرێکاری و هەژاری و نەداری. ئەنجا پێشت بڵێ پیاو سالاری، ئەرێ خەڵچینە، دام و دەستگایەکتان بینیوە بەبێ بەڕێوەبەر، حکومەتێکتان بینیوە بەبێ مودیر و بەڕێوەبەر، دەی پیاویش بەڕێوەبەری ماڵە. ئەوەش تەکلیفە، نەک تەشریف، عەزیەت و ماندووبوونە. و هەروەها لەو یادانەدا سوکایەتی و توند و تیژی بەرامبەر بە باوکانیش دەکرێت، بە وناوەی دەڵێن باوک سالاری. تو خوا باوچێک ئەو کروکسە بەخێو دەکا، جەرجی خۆیەتی، هەموو شتێک لە پێناوی بەخێوکردنی ماڵ و منداڵەکەی دادەکات، مافی ئەوەی نەبێ ڕێز و حرمەتێکی لێ بگیری و پێی بڵێ وەڵا باوک سالاری. ئاخر وەڵاهی ئەمانە هەمووی توند و تیژیە، ئەما بەڕاستی توند و تیژی، توند و تیژی دروست دەکا، یعنی هەڵە بە هەڵە چارەسەر ناکرێ. بۆیە ئێمەی موسڵمان بۆ خۆمان شتەکانی خۆمان دیارە و بەرچاوە، و ئێمە دەبێت بگەڕێنەوە بۆ دینی باو با پیرانمان و شانازی بکەین بەو دینەی کەوا هەمانە کە دژی توند و تیژیە و مافی ئافرەتی داوە و مافی پیاوی داوە، جیاوازی لە هیچ شتێکدا نەکردووە. لە کۆتاییدا تاکید لەسەر ئەوە دەکەینەوە کە ئیسلام نەرمونیانە، مهربانە، لە مامەڵەی ڕۆژانە. عینوانی وتارەکەیشمان ئەوجا بزانە: ژن ژیانە، توند و تیژی تاوانە، ئاشتی کۆمەڵایەتی جێگەی شانازیمانە، پەنا بە خوا لە هەندێ ئافرەتی ئەم سەرزەمانە. لە خوای گەورە داواکارین کە خوای گەورە عاقبەتمان بەخێر جێڕێ. یا ڕەبی خوای حیا و حرمەتمان پارێزراو کەی، خوای بە خاتری ناوەجوانەکانی خۆت ئیمانمان سەلامەت کەی، خەڵک و خاکمان سەلامەت کەی، خوای بە خاتری ناوەجوانەکان و سیفاتە بەرزەکانت لە خۆمان و دایک و باوکمان خۆش بین. یا ڕەبی خوایە گەنجەکانمان لەسەر ئیسلام و ئیمان دامەزراو کەی، دایکان و خوشکامان حیا و ناموسیان پارێزراو کەی، پیرەکانمان عاقبەت خێر کەی و زەلیلیان نەکەی. یا ڕەب العالەمین، یا ڕەبی خوایە ئەوەی دڵبەخەمە دڵی خۆش کەی، خوایە ئەوەی هاوسەری نێ هاوسەری باشی بۆ پەیدا کەی، ئەوەی مناڵی نێ مناڵی بەیتە یا ڕەب العالەمین، ئەوەی هەیەتی بۆی ساڵح کەی، خوایە ئەوەی نەخۆشە شیفای بۆ بنێری، بەتایبەت ئەوانەی داوای دوعا و شیفایان کردووە یا شافی. یا ڕەبی خوایە ئەو ماڵانەی مشکلانت یەکەوتە خوابی بەدە مشکلەکانیانەوە، شەیطان لە دڵەکانیان دەرکە یا ڕەب العالەمین. ئەقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.